Ακού τη βροχή που κλαίει ψιθυριστά. Κλαίει για μας τους δυο που ζούμε χωριστά. Αψυχές σκιές, παράθυρα κλειστά. Ματιά που προσμένουν ανοιχτά. Μου λείπεις, δε ζει κανείς χωρίς νερό. Μου λείπεις, στερέψανε τα λόγια, τι να πω. Μου λείπεις, μονάχα αυτό, μονάχα αυτό. Μου λείπεις, σ' αγαπώ. Άκου τα πουλιά, σοπάσαν στα κλαδιά. Σώπασαν για μας που ζούμε χωριστά. Έρημη αυλή και φώτα σφαλιστά. Μάτια στο σκοτάδι ανοιχτά. Μου λείπεις, δε ζει κανείς χωρίς νερό. Που κλαίει ψιθυριστά. Κλαίει για μας τους δυο που ζούμε χωριστά. Αψυχές σκιές, παράθυρα κλειστά. Μάτια που προσμένουν ανοιχτά. Μου λείπεις.